जन्म सौ लग जाए, चाहे जन्म सौ लग जाए, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, ला ला ला ला, हे हे चाहत असर लाएगी, अभी तो शुरू ये कहानी हुई है, अभी तो ये चाहत असर लाएगी, मेरी याद में जो ना तड़पे कभी, कहां से तू है जिगर लाएगी, ये दिल की लगी है, ये वो बेखुदी है, ख्यालों में लाएगी जब तू मुझे, मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे कोई चुभन सी तो होगी, कोई चुभन सी तो होगी, दिले बेकरार में, दिले बेकरार में, दिले बेकरार में, दिले बेकरार में, पागल तुझे मैं कर दूंगा, पागल तुझे मैं कर दूंगा, एक दिन प्यार में, एक दिन प्यार में, एक दिन प्यार में, एक दिन प्यार में, ला ला ला ला, हे हे आहा। चुपके से आके ठहर जाऊंगा, ओ कभी नींद बन के तेरी आंखों में, मैं चुपके से आके ठहर जाऊंगा, कभी बन के अरमा चाहत भरा तेरी धड़कन उतर जाऊंगा, मेरा ये है वादा, किया है इरादा, मैं बेचैन इतना करूंगा तुझे, तुझे तुझे तुझे तुझे तुझे, तेरा भी दिल फिर ना होगा, तेरा भी दिल फिर इख्तियार में, तेरे इख्तियार में, तेरे इख्तियार में, तेरे इख्तियार में, पागल तुझे मैं कर दिन प्यार में, एक दिन प्यार में, एक दिन प्यार में, एक दिन प्यार में। तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में।